La oss be. Barmhjertige Gud, vi takker deg for at dåpens vann med ditt ord en nådens kilde, der du tilgir oss vår synd, frelser oss fra dødens makt, og gir oss løfte om det evige liv. Send din ånd, så de som døpes reises opp til det nye livet, med Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vær det Oskar og hans dåpsfølge som kan komme fram. Oskar, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, døper jeg deg til Faderens og Sønnens og den hellige Ånds navn. Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny, tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrker deg i sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Et lys er tent for Oskar, vår bror i Kristus. Ta vel imot ham og ta ham med i deres bønn. Og da det Cornelia og hennes dåpsfølge som kan komme frem. Vil dere at Cornelia skal døpes til Faderens og Sønnens og den hellige Ånds navn og oppdras til et liv i den kristne forsamling og tro? Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Tegne deg med det hellige korsets tegn, med et vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus og tro på ham. Cornelia, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, døper jeg deg til Faderens og Sønnens og den hellige Ånds navn. Den allmektige Gud har gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny, tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Et lys er tent for Cornelia, vår søster i Kristus. Ha godt imot henne og ta henne med i deres bønn. Da kan Eva og hennes dåpsfølge komme frem. Vil dere at Eva skal døpes til Faderens og Sønnens og den hellige Ånds navn og oppdras til et liv i den kristne forsamling som tro?

Thank you. ved fattigdom og fornedrelse. Vi ber deg. Led oss inn på kjærlighetens vei, så vi ikke søker verdens rikdom, men tar vårt kors opp og følger deg. Du som med din far og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Det står skrevet i Josfas bok. Josfas sa til folket, dere makter ikke å tjene Herren, for han er en hellig Gud. Han er en nikjær Gud, som ikke bærer over deres lovbrudd og synder. Hvis dere forlater Herren og dyrker fremmede guder, vil han igjen føre ulykke over dere og gjøre ende på dere. Hvor mye kan en ha gitt mot deres sønner? Folket sa til Josua, nei, Herren vil vi tjene. Da sa Josua til dem, så er dere vitner mot dere selv, at dere har valgt Herren og vil tjene ham. De svarte, vi er vitner. Da sa Josua, skil dere av med de fremmede gudene som finnes hos dere, og vend deres hjerte mot Herren, Israels Gud. Folket sa til Josua, Herren og Gud vil vi tjene, hans stemme vil vi lyde. Slik lyder Herren. Da er det tid på søndagsskole, så da kan alle være sammen og se hva man vil gjøre i dag. Det hviler ikke på gjerningen for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Slik lyder Herren. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Slik lyder det hellige evangeliet. Thank you. kultur. Ja, da nordmenn per se anti-autoritære. De fleste av oss synes gjerne at det hyggelig med kongehuset. Men vi skryter, og vi drar stadig frem dette bildet av kong Olav, som en gang tok trikken til Holmenkollen. Veldig folkelig. Og de fleste av oss er for demokratiet. Men nåde den politikeren som tror at han eller hun er helt over oss andre. Og mens dette virkelig på så mange vis er en fantastisk side ved den norske kulturen, så kan det hende at vi også mister noe når vi hele tiden skal tviholde på retten til at hver mann eller kvinne skal være helt lik sin neste. For enn så mye som vi misliker autoriteter, så trenger vi det. Vi trenger politikere som er villige til å tale saker på vegne av fellesskapet, selv når det koster dem dypt og personlig. For det gjør det. Vi trenger ledere som er villige nettopp til å lede, til å sette kurs og til å ta støyten når den kursen ikke helt går sånn som man hadde tenkt. Det være seg om det deres feil eller ikke. Og kanskje trenger vi til og med kongelige. Disse enkeltmenneskene, en hel familie, som har sagt seg villig til å gi fra seg en veldig stor person av sitt personlige rom. For å med sitt liv symbolisere og nærmest bukte om verdier og holdninger som har formet samfunnet vårt, og som vi ønsker gjerne at skal fortsette å forme det. Ja, egentlig så gjør vi dette hele tiden. Som deltakere i et samfunn, så gir vi alle fra oss noe av vår individuelle kontroll og styring til andre. I et håp om, eller i en tro på, at de på vegne av fellesskapet skal ta dette og skape et bedre liv for fellesskapet. Dagens tekster, de handler på mange måter om autoritet og om kontroll. Og da ikke bare om nordmenns, men menneskehetens iboende trass, og kanskje også manglende vilje til å bøye seg for noe som større enn en selv. Ja, uvilje til å bøye seg for Gud. Og på sett og vis så kan vi si at hele det bibelske materialet kretser rundt noe av denne tematikken. En allmektig Gud som vil menneske. En menneskehet som vil klare seg selv. Som vil gjøre selv, litt som et trassig barn som absolutt ikke skal ha hjelp fra sine foreldre. Og videre om en Herre som i kjærlighet gjør seg selv liten først er når vi anerkjenner at vi er mennesker. Syndige og feilbarlige, men elsket og verdige. Når vi anerkjenner det, og også da at Gud er Gud, allmektig, men så barmhjertig i sin kjærlighet og omsorg for oss. Ja, det først er da at vi virkelig kan ta imot og erfare evangeliet. Slik dagens tekst også sier det. Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Vi liker ikke autoriteter, men vi trenger dem. Vi liker ikke å overgi våre liv og vår kontroll til Gud. Ja, selv om vi skulle være aldri så kristne, så bor det en dyp motstand i oss mot å komme til Gud med det som så ofte er åpne og tomme her. Men jeg vil våge å påstå at vi likevel trenger Gud. Vi trenger en far som er større enn vår egen. Vi trenger et hjerte som evner å elske betingelsesløst, både oss selv og andre. Når vi kommer til kort. Vi trenger noen som er allmektig. De dagene vi har et nyfødt barn i armen våre. De dagene den vi er mest klar i denne verden, lukker øynene sine for siste gang. De dagene vi er syke i sjelen, og uten håp for morgendagen. De dagene barna våre har det vondt, og vi ikke kan gjøre eller si noe for å gjøre det bedre. Og alle andre dager. De dagene hvor livet føles overkommelig, og kontrollen er inne. Ja, også disse dagene trenger vi en himmel over livet. Og også disse dagene er Gud hos oss. Så skal vi tro dagens evangelium. Ja, så tar denne trassen i oss feil. Denne trassen som sier at du klarer deg helt fint på egen hånd. Som kanskje også frykter at hvis du gir Gud spillerom, ja, så vil han på en eller annen måte ødelegge for deg. Nei, snarere tvert om, så formidler evangeliet at det ligger en dyp fred og en stor frihet i det å våge å slippe taket. I å slippe Gud til. I å anerkjenne at Gud er Gud. Ja, så slipper også jeg å være det. For når vi gjør det, kanskje for første gang, eller for endte gang, ja, da tror jeg at vi vil oppdage at Gud er en god og rettferdig en som leder ved å tjene. er overstrømmende rik på nåde, for å sitere dagens tekst fra Efeserbrevet, og som elsker oss med så stor en kjærlighet, at han ga seg selv for å vinne vår tillit og våre hjerter. Med andre ord, en Herre og en autoritet som er verdig vår kontroll og våre liv. Helt til slutt så vil jeg sitere en salme av Svein Ellingsen, som vi også skal synge sammen om litt. Og den går sånn. Vi rekker våre hender fram som tomme skåler. Kom til oss, Gud, og gi oss liv fra kilder utenfor oss selv. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Thank you. Over deres liv og videre tjeneste der de kommer. han skulle frelse oss fra synd og død og vinne deg et hellig folk. Vi ber deg, send din ånd over oss og visse gaver, så vi kan ta imot Jesus Kristus i brødet og vinen. I dag er det mulig å være her framme, men også bakerst i kirken. Salige er de som får sitte til bords i Guds rike. Kom, for alt er ferdig. Thank you.